حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ غیر مفتی سے فتویٰ پوچھنا اور اس کا فتویٰ دینا کیسا ہے؟ غیر مفتی سے معلوم ہوتے ہوئے فتویٰ پوچھنا حرام. اگر بیچارہ مستفتی نہیں سمجھتا اور اگلا مفتی بنا ہوا ہے اور اس کا حلیہ ایسا ہے کہ مفتی ہے, اس کے نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ معذور ہے پوچھنے والا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مفتی ہے نہیں. البتہ غیر مفتی کا فتویٰ دینا حرام, غیر مفتی فتویٰ دے گا تو گناہگار ہوگا, حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.